بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وآل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر والكبريت الأحمر شيخ الحاج عمر في الفصل موفي الثلاثون من كتاب النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم فها أنا أذكر لك بعض الأقاويل لتحقيق ما قلنا فنقول اعلم أن العلماء قد اختلفوا في الاسم الأعظم الى اخره لغي كون نيغي غيسون نيغي يكسي وون فيغا خامتاني فوف لا نيو ورا تودي بسم الله مانام بسم الله الاعظم بارو خوخمي ووتي ينج سي ووتي بوب بلغي دنج دون واخ سي مانا سي دون ناني واخ اوت سكي تورن اوتور مينتنا نا بسم الله الاعظم لغي نا نيغي ورا نيو سي راغني لان لا لان مو بسم الله الاعظم bon amna yu bari yu ci jundju walilahi alhamdulillah min na ci jotay yu wess legui nak dañu wara gis li nga xamantene manam mom moy borom xom xom rahmatullah alayhi biñu wuté ndax dafa ni cheikh omar radhiyallahu anhu dafa ni alhamdulillah dafa ni borom xom xam bi lilay wonné ismullah alazam dafa am kiray buñ ci yir buñ ci dor ci loolu la nekkon di detaay ni dafa am kiray buñ ci door loolu tax nit ñu bari ñu ko xam moy wuté yi ci borom xam xam yu wuté déjà ci existence am ak ñak existence amam ak ñak amam loolu la ñëkke loolu la ñëk loolu benn la benen bi ci dess moy est ce que soudé dafa am soudé amna lan moy lan lool moy tour bu mag bi ban la est ñu né mi ngi ni li moy tour bu mag bi Allah Allah bismillah alazam gi Allah légui le fait que mu bari nak ay wax day tax mbir mi problème am parce que lu gëna lu wax gi gën di bari mbir mi gëna lendeum affaire mi gëna leunt day yok mbir mi ak day tax ki taxaw jakarlo mbir mi day gëna jaxlé waaw ça devient de plus en plus complexe voilà complexité bi day exactement wax mom feek mi ngi yom ci ben wax wala ñaari wax c'est compréhensible voilà da ngay gis sax nit ñi tay bo fekenteene ñaar nit dañu am problème rek tay kenn ki ñew wax la expliquer la expliquer la ba nga japp loola keneen kay dess bu ñewé expliquer wax ca wuté lool ak lan la ko ñëk wax wax rek da ngay commencé nan man mbir mi xamutuma ci dara bi rek mbir mi nak man xamutuma ci dara ségam lolu moy su fekké tane ñaari wax rek la wa imagine bu fekké tane ñet ñent juroomi wax lan ngay wax man nak affaire bi dama ci mandu ko wax xamone duma ci waxati dara xamutuma ci dara parce que affaire bi daf ma upp ndax ki li wax ci la wax problème bu mel nonu nak mom mo dal nit ñi souvent wala lu upp ci nit ñi ci mbiru ismullah alazam denga munako faha ana man mi azkur fi li tax waxon nango sax ci jotta dañ koy waxat faha ana nak man mi kat azkur ma ngi tuddal lak ñel baad al aqawil len ci waxi li tahqiq ngir saxal ngir deggal ngir wéral ma la nga xamantene qulna wax nañ ko fa taqulu ñu wax ne i'lam na nga xam an al ulama annaka borom xam xam yi qad deug deug ikhtalafu wuti nañ fil ismi ci tur al a'zam ba gën jamak fa qala mu daadi wax baadhum len ci ñom ne la wujuna detuk am lo ñeel ko bi maana lamu nam lañ ca nam moy manam maana ba mi moy na anna asma allah naka tur yalla ta'ala jika wa jikullu ñom ñep azimat ñu mag lañ la ya juzu du dagan tafdilu gënal baadha len ñu ma ala baadin ci kaw lenen li ngal deug wa lolu waxon lolu wax joj moy lan manam dafa am groupe borom xam xam yi rahmatullah alayhi yo xamantene dañ ni ismullah al-azam existé wul li tax nak ñu ni ismullah al-azam existé wul liñ ci djublu moy ne turu yalla ñoom ñep dañu mag té yalla dafa rango melo yi nga xamanteni ñoom ñoy yi gëna mat ak turum yi nga xamne ñoom ñoy yi gëna rafet comme que mbir mi loolu la déme so né tur bi moy bi gëna mat limi tekki moy amna lu mu gëna maggé yenen tur yi té bu fekkénté na loolu la moy la tax ñu gëna magg bi moy bi dafa am ak wañéku lu mu tuti tuti bu mu amé ba tax ñu gën ko mag té loolu mënuñu ko imaginer ci yalla né amna tour bu am ak wañéku ak lu mu tuti tuti ci kaw loolu tour yépp mag amul bu gëna mag ñom ñom ñëpp ay touru yalla la ñom ñëpp mag gënalante amul fofu niki nonu même wax ji lañ wax ci sa ci sar alquran yi da nga sar yi gënalante wuñ ay yi gënalante wuñ lool moy groupe borom xoy yo rahmatullah lool lañ wax sar yi gënalante wuñ ay yi gënalante wuñ amul sar bi mo gëna mag wala ay bi mo gëna mag lan motax parce que lepp cadeau yalla la te comme au moins ñom ñep cadeau yalla la te ay melo yalla lañ manam yo xamantene da no lan daño pré éternel té dafa éternel ci kaw lolu gënalenté wu mënu fa nek au moment où melo la bu sax ci jëmmé borom subhanahu wa ta'ala té lolu bamu nekké bamu mélé nonu su fekkénté né amna bu gën ba ca dess moy bañu gën amna lu mu wañéku lé lutax ñu gën ko bax na gis nga sen raisonnement ci kaw lolu kon bu mag amul bu gëna mag amul ci touri aye tamit ak sar alquran ni ñoo tollo jappal bobu mana dina ñew ci wax la tontu bi deug inshallah inshallah wa ilay ci jëm ci bobu le wax zahaba ci la dem manam lool moy mazhabu moy gis gisu moy doctrine ta'ifatan kurel minhum ci ñom borom xam xam yu magi radiyallahu anhum te minhum bok na ci ñom kan Abu Ja'far Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari D'accord Imam At-Tabari mom ni la xalat ci ci xalat fi ci la bok ci ñu la bok moy imamu ñan Imam At-Tabari moy kan Imam At-Tabari mom liñ ko xamé moy tafsiram bi ah moy imamu mufassirina wa mom tafsir moy imamu tafsir kat تفسير كان موي سن امام الله رضي الله عنه الامام الطبري نيكون شافعي دي تي مذهب شافعي دي تي اوبي pendant 10 ans غيناوي مو يور مذهب بوبوم موم لا نيي واخني موم موي كي مجو ci ñu am mazhab nek mujtahid mutlaq meuna demal bopam mom kesse boko joxe yahu alquran ak hadith rek mu meuna demal bopam mbollem atay l'islam mu genn ko Allahu akbar manam mom moy ki ci mujju ci ñoy ci ñuy mel non wallahi serigne bi boy wax ni na ben may japp ni manam ni existé wu existé wu ni radiyallahu anhu wallahi existé ni farfa da ngay fagu day guen wallahi existé nañ té dañ ko mokal dañ mokal hadisi ak dañ alquran mom waxuñu ko mais hadisi dañ ko mokal ay centaine de milliers lañ ci mokal wala million jëm ko ak até aju ci nit ñe ki ñu war ak et cetera bon bref imam at-tabari rahimahullah bok na ci imam serigne nga xamantene ñom musnu am soxna way mbolam xel bi seen ay dom lañ At-Tabari, An-Nawawi. Al-Zahabi, etc. Non, Zahabi. Bah. Rahimahullah. Khatallah alayhim. Donc, Imam At-Tabari, kon mom rahimahullah mom gis gis gogu la yoré téréem bi nak mom la imam as-suyuti rahimahullah nak ajma'at al-ummah annahu lam yusannaf fil islam mithlu xet bi yep deppo nañ ci né téréem musuñu talif ci l'islam téré bu ni mel ta haqq deug la deug na nak ay critique yu jëm ci mom mais dafa tukke ci ño xamantene xeyna dañu dess xam tafsir ba para dañu dess xam manam méthode bi nga xamantene mom la imam at-tabari radiyallahu anhu binde terim yello na nak ci kep ko xamantene ko xam la ak lum fonku aji wax jo xamantene day critiquer imam at-tabari mu jël défense imam at-tabari imam at-tabari rahimahullah bo xolé parce que luñ koy mëna reprocher moy ay israéliyat yu mu indé ak joy té lool dafa bok ci xam xamu tafsir ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom moni hadithu an bani israila wala harak netti len di jele ci banu israila amul problème te lolou ñom buñ ko bu ko defé manam hadith bu nek sunan imam at-tirmidhi rahimahullah lolou suñ ko defé suñ ko jëlé li tax ñu jël ko ñom borom xom tafsir yi wala souvent historien yi surtout ñu jëk ñaan jëk té duñu ségg affaire yi mo ñom dañ daan doxé ben qaida man asnada laka faqad ahalak qaida bu am solo la bo xamné ñom dañ ko daan doxé képp ku la indil cyallalé moy dégager la responsabilité mo ñëw señ dur de dégg na né def nga nangam ku la ko wax señ momu doomu ko netal ku ko wax ah señ ibrahima ko wax ah ku ko wax señ ibrahima ah señ dur ko wax jeex wax di teerul man dégagé wu sama responsabilité dégagé na légui nak ki dégg wax ci mo wara xol ndax chaîne bi ñi ci nek ñep deug nañ wër nañ wala wëruñu ak chaîne bobu lan mo ci ajo ak yoy lool nak ci seen jamono ñom du won problème suñu jamono ñun la nek problème mais ñom seen jamono du won problème lool il faut que ñukoy baye xal motax ñom ñu daan wax lool kep ku la indil challa la dégager na responsabilité lool motax mu am ci boroxom mi comme l'imam al-hafiz ibn abd al-bar rahimahullah wax ak ñeneena d'ailleurs mom motax indi ñett imam yi imam abu hanifa imam malik ak imam ahmad ibn hanbal rahimahullah alayhi ñu ne hadith mursal dañ koy manam hujja la dañ koy lay thumma al-hujjatu bihi yara a'immatu thalathati wa radduhu al-aqwa wa wa radduhu al-aqwa wa huwa qawlu al-aktharu kash-shafi'i wa ahlu 'ilmi al-khabari voilà mursal comme imam suyuti rahimahullah hadith mursal moy hadith bo xamantene tabi'i bi dañ yenenti bi neena sallallahu alayhi wasallam moy kon amna rupture ci chaîne bi chaîne bi ñi ci du wad nak mën na nek ni sahaba la mën na nek ay sahaba yu bari mën na nek tabi'i ak sahaba mën na nek ñaari tabi'i ak sahaba et cetera dëgg man tay buma ne xam nga man Mustafa gisuma Cheikh Hadj Malick radia mais gis na ñuko gis on est d'accord dunduna ak ñuko dund ak mom buma ne Cheikh Hadj Malick radia lan ho neena nangam ma dogu ci il se peut que ku dund ak mom directement la ko dégué mais il se peut que amna ñaar intermédiaire ba ñett intermédiaire wala jurom jëm kaw sama digënté ak mom lool moy hadith mursal moy ki nga xamantene mom sahaba yi la gis mo ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam neen baxna ka do figure bob bu xewé su fekkenté né borom xom xom yi rahmatullah dañu wuté ndax hadith bobu bu fekkenté né wirna ba ci tabi'i bi tabi'i bi né yenenbi sallalahu alayhi est ce que wax jojo hadith ba wirna est ce que meuf nako laye ndax hadith ba dañuy japp ne deugerna wala duñ japp ne deugerna ñett imam yi imam asha imam ahmad abu hanifa imam ahmad ibn hanbal ki imam malik imam malik suñu imam inas ak imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhum ñom dañ japp ne effectivement hadith yoy wirna même bu fekkante na meune way wara dugul aqwa dello wax ji nak mo geuna deuguer ne lolou rek du doy après nak day am condition yo xamantene bu ñewé day tax mu ñu mën ci sukkandiko yoy lolou taxu ñu jox mais liñ la bëggono wax moy su dé wax joju gis gisu ñett imam yi ci ñent yi la moy xana wax joju doone ma ñom dañ doon wax non rek lo xamné téguñu ko fenn gis gis gogu li tax ñu diko gis moy dañ japp né qaida bima la wax sang man asnada laka faqad ahallak ko xamantene daf la indil cyanala daf la baye dafa dégager responsable dem baye la yow ak say recherche nga wara xol ndax cyanala gi djugna deuguer nak wër mais su fekkete ne ñom jamono joju buñ daan wax te indi wuñu cyanala daf ci bari won ci surtout boudé borom xom yu maké la surtout tabi'i surtout et cetera ñoñ tabi'i daf ci bari won ño xamantene dañ ka daan wax bu surtout boudé di sihatul jazmi lañ ko défé manam moy wax jo xamné phrase affirmative la amul ay fok deg nañu nan dedet diw néna wala ñu né yenenbi sallalahu alayhi wasallam néna wala wax yu mel non suñ ko daan def c'est lolu da daan taxaw taxawayu né man mi la wax né la yenenbi moko wax sallalahu alayhi wasallam dama xol challa legi ba mu leer mané challa legi wërna ba mu leer mané hadith bi amul benn problème ci digënté bi ma xol ndax amul illa ak amul sikku ci wara mëna nek bu neubutu bama lijeenti problème yoyep ma xol lepp dog la meuna taxaw nak ne la yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax nako wala bok sahaba di wumo wax nangam neena yenenbi neena sallalahu alayhi wasallam mana li bo gisee indi lu meuna cyallale gi c'est parce que man ma gaddu responsabilité wax la ne la mbir mi werna lool mom motax ñom ñu jappone hadith mursal motax am ci ñom ñu ron wax sax ne hadith mursal mo geuna deugar hadith bo xamantene du mursal hadith muttasil la am ci motax borom xom xom ñom seen bir comme ni mu nekké bolo ci maliki rahmatullah doon wax lool comme niko imam al-hafiz ibn abdul bar rahmatullah ta'ala indi ci introduction tamhib mune ñun suñu borom xom xam mi manam ñom maliki mom les années 400 la dund 463 la genn aduna fin année 300 début année 400 la dund manam ba 463 rahimahullah mune ñun suñu borom xom xam mi manam maliki lu bari ci ñun dañu japp ne hadith mursal sax mo gëna deugër hadith bo xamantene dañ ko jël mu nekk musnad manam muttasil mo xam manam marfuun wala manam bo hadith bo xamantene dañ ko yëkëti manam jallale cyallale ñu ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam xam nga lutax parce que ñom dañ japp ne man bu muy défé hadith mursal manam wax hadith bo xam sabiyé bi su ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam né c'est parce que li ci digënté bi yëpp mom li jënt nako fara motax mu ñëmé imagine xolal jamono joj niñu ragalé won yalla mu ñëmé taxaw né yenenbi néna sallalahu alayhi wasallam té douté wu ci té waxulo cyall rek légui nak après nak bi affaire ci lañu gis né ndekété affaire bi bon même bu dé li gëna dëgër manam waxuma né lolo gëna dëgër ci wax ni même parce que li gëna dëgër moy hadith musnad bo xamné dañ ko torlolé hadith bi nek lo xamanté né cyall la gi dafa jokkolo mu tassil la ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo gëna dëgër bu fekkante ne werna mais do fekk ne jamono jojo lolou la ci lima djublu won ci wax ji pour défendre pour wone imam at-tabari li ni mu doxale la bo gisee muy wax indi cialale gi nonu c'est parce que dafa indi cialale gi pour nga gis parfois parce que lolu important parfois ñom ñu indi cialale gi wax la liñ la bëgg waxale moy bo xolé cialale gi gis ne wërum gis ne hadith wax ji amna problème dama la ko indil ci place bi pour nga xamne xamna wax yi ñi wax ci wal gi sauf que wax ji wërul li wala ne wërul moy cialale gi yow boko xolale sa bop di nga gis ne wërum taxna bah lolo tax par exemple wax joju mu indi ci tarixam bi surtout ci tarix bi ba pare aussi période bobu li eppone solo moy dajale jamono joju jamono la jo xamantene zamanu riwaya la tuddu jamono la jo xamantene dañuy dajale parce que dañuy bañ xam xam bi reer motax lepp luñu am rek dañ koy dajale wirna wala wirul lolu ñom duñ ko topato liñu topato moy na information yi dajalo rek comme niñ ko gissone chapitre 2 lolu moy premier 1 ñu mën ko bind ñu mën ko bind dajale ko ñepp mën ci am accès d'abord parce que lolu mo nek objectif principal lolu imam bu la defal lolu ak liggey bu reuy bob serigne bi dox ko gëdd gi mu yello radiyallahu anhu radiyallahu anhu amin yalla musul ñi ñu benn borom amin bi mu defé bi mu bindé téréem bi allah radiyallahu bi mu bindé xam nga tafsiram bi mu koy bind dané da gaay dañuy bind tafsir ay xaritam ñu mu nekk lo da na bëggoon ñu bind tay ki alquran tafsir alquran ñu bokk bind ndok ñu né ñaata tan lay def ñé mu tafsir mu tafsir bi après dina def lu upp 10000 pages gaay la yi lolu sa yu lolu paré gul lolu du mu bind ko ci 3 mois tafsiram bi ngay gis ni ci 3 mois la ko bind après mu ne len légui dama bëgg ñu jël histoire liko dalé jamono yeen ni jamono mam adam alayhis salam ba ci jamono ji ñuy dund ñun ñi indi lepp defat mo ñu reud histoire bi yépp retracer wat ko lepp tek information yépp ñu dajalé tek gaay ne ko lolu saway fukki at lay jël li lolu dana yag nangam wala dana ko mu ne kon baxna mom kesse mu bind ko ci 3 mois encore Allah wa radiyallahu an en tout cas c'était rek pour ba pare mazhabam don na dox ba ci 5e siècle bi mazhab jarir yi la tudon nga xamantene mazhabam niveau mazhabu malikiyye la yor imam mujtahid muttafaqun ala jalalatihi la yus'alu an mislihi imam la mujtahid la ñepp deppo nañ ci magayam kenn du wuté ci riyayam kenn du laaj ana koku moy kan ku melni mom kenn du laaj ay mbirum waaw li tax ma taxaw touti nak ci pour c'est pour éclaircir ay points ba buñu déggé ay critique yu dem ci imam at-tabari djel ko avec des pincettes voilà inshallah sen djerejeuf ci leer radiyallahu anhu motax ma taxaw ci ma andak ne woruma ci won taxaw ndax dañ waron lim rek ay ki ay légui kon bokk na ci ñi wax ne ismul azam amul lan amul ndax lan pour yepp mag mo imam at-tabari wa abul hasan al-ash'ari non moy kan imam ahlus sunnah imam ahlus sunnah abul hasan al-ash'ari radiyallahu anhu waxon nañ ko gisson nañ ko biñuy gis lan gisson nañ ko bañuy gis ki manam tialalay non ci chapitre 8 bi maza ki ci chapitre 8 bi gisson nañ ko mom ak abul mansur al-maturidi ci chapitre 8 ba amna ben parti bi waxu borom jawharatu tawhid wa ak imam al-laqani ak non voilà ak sharh bi nga xamantene mom la ci mal bajuri def gisone nagn ko ñom al-Ashari Maturidi ñom ci sen tawhid ñun nous sommes des les héritiers de leur voilà moy imam ahlus sunna al-Ashari lepp ci wa ahlus sunna im ashari lañ deug wa ibn hibban al-busti imam ibn hibban ki mom ci hadith yi la ko xam ci hadith yi la gëna ci na moy borom sahih bi ibn hibban wa kay miki nonu tamit wax lu ji moy mo exactement tam moy waxu imam malik rahimahullah tuddu ko waye mom ci ñooñu la bok ci ñi wax wax ji la bok d'accord deug motax imam malik da nu gëna resar ci kaw benen sar d'accord yaangi deug bi benn groupe la kon ñi ñoy benn groupe bi wa xamalu kon yobbu nañu parce que fi day am ben laaj bu laaj mais am na ay ay sar yu wax ne ay hadith bok lu wax la bu ko yu wax ne ismullah am bi mo ismullah alazam yu wax ci affaire ismullah alazam kon lolu lan la mo ne wa xamalu yobbu nañu manam yan nañu ma lepp bepp hadith bo xamne wara do rod na min zikri ci di tuddu al ismu tur al azam bu gëna mag ala ci kaw ne an al murad lañ ca nam bi ci mom moy azimun bu mag la rek wa kullu asma'i ndax bepp turam mom bu rombu ta'ala aji kawe ji azam yu mag lañ lol lay tek rek manam ismu al azam limi tek moy azim moy lu mag la rek terme la bo xamantene wala luñ ci djublu moy lu magi la yu maga mag melna dañ ko def afal tafdim ngir woné maga yo reya yu mbir mi rek tout simplement mais sinon tour yalla ñom ñepp lan maga ñom ñepp mag wa xam nga lolu amna no am mi takaluf amna touti effort bo xamantene effort d'interprétation bo xamantene day déssé taxaw parce que ki dakk laq arab ñepp bu waxé digënté mën na def différence bu lèr ci digënté lu mag ak lu gëna mag sallallahu alayhi wasallam voilà et puis tamit manam ñom seen leunt leunt bi inshallah dina ñëw ci likoy dindi inshallah yaay dé wa qala mu wax baadum len ci ñom né al azam yete ak magga ak gënja maggi de al warata gay garot fil akhbar ci hadisi lay tek al murad lañu nam biya ci mom moy mazidu yok sawabu da'i yoluk aji wote ja aji ñante bi zalika ci bobu la tur manam pour ñom buñ ne ay bi mo gëna mag wala sar bi mo gëna mag wala tour bi mo gëna mag limi tek moy tiaba ya ca nek ñoo gëna bari ci bokoy jëfëndiko d'accord waye amma jëm ji mom ci jëm bopam amul bu gëna mag ba ca dess lolu am interprétation la bu yanu mana manam bi mo gëna mag tour yalla bi mo gëna mag tekki wul ne mo gëna mag yeneeni mais tiaba ya ngay am ci bokoy bo cay ñaané mo gëna mag ke tiaba ya ngay am ci dess lolu lay tek wala buñ né ay bi mo gëna mag wala sar bi mo gëna mag lañ ci djublu moy lan moy né sar yoya bokoy jang tiaba ya ci né mo gëna mag tiaba ya nek ci sar bi wa way bo xolé mais bo xolé lolu ñu tontu fi wax joju manam da ngay gis ne amna problème bu ci nek au moment où li tax sar bi gëna mag ay tiaba ya ca ne donc mom mo meuna mom moy def itam sar bi gëna mag li tax tour bi tiaba ya ca ne gëna mag motax tour bi gëna mag c'est à dire que tour bi manam tiaba gi gën ja mag gëm gëna mag conséquence la ci gëna mag gamu gëna mag effectivement té lolu boko xolé la ko waral manam mën nañu ko xolaat de près moy ñom seen leunt leunt biñu indi moy le fait que yépp nek ay tour yalla té yalla daram wañé ku wul lu tolok tarfatal ay ni lu tolok atom dara wañe ko ci du lu ciangal lu gëna tuti atom itam donc buñu waxé ay bi mo gëna mag manam kon day melni dafa am am lu mu wañé ko le ba tax ñu gën ko mag mais lolu dañ nan leen dede mbir mi demewut non mbir mi ñu demé moy ñoom ñepp mag su fekkete le fait que ñu nek ay touru yalla rek ñoom ñepp ño ci tolo ñoom ñepp mat ci côté bobu mais le fait que yi nek ay touru melo yi nek ay touru jëf yi nek tour yo xamantene melo la yo xamantene ñoom ñoy manam dañu gëna ragne ko ya ci dess magay wi ci côté bobu lay démé ak conséquences yi ñu am ci minde fi niki nono ay alcorane wala sari le fait que lepp nek tour nek cadeau yalla lolou mom ñoo tolo lolou mom amul différence ñom ñepp cadeau yalla la re ku ci wedd ben cadeau borom bi subhanahu wa ta'ala ben ay ni ci alcorane la te mu sax ci téré bi te mu sax ci kamil bi yow mu leer na ni di ka alcorane nga wedd ko da ngay nek yeufir waxuma la ay way ab harf dong ci alcorane ko wedd day nek yeufir wala ko japp ne dafa touti wala la ca nek du deug wala yu mel non waye fi nga xamantene fofu la différence bi nek lan moy ñi ci ci kon ñom ñep bo xolé ci cadeau yalla le fait nga ñu nek cadeau yalla ñom ñoo ci yeb waye sen différence amna fenn moy ci li ni wax sik neeku ci ne ay bo xamantene day wax ci maggaay yalla ak witayam mu upp doole ay bo xamantene masala day nek li histoire wala bok ay bo xamantene xeyna da fay teural até manam ay dañuy gëna magalanté solo lan sujet bañu wax effectivement ci kaw lool mom motax ayatul kursi nek ay bi gëna mag ci alquran ndax lan moy seul ay bi nga xamantene tuddu nañ ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci ay turuma ki melo lu upp fukki yoon wala bok lu tollo fukki yoon ak jurom ben moy seul ay bi am lool ba pare mom moy ay bi nga xamantene dafa def description di wax magay borom subhanahu wa ta'ala di ko leral di ci ay facettes yu bari ci ay wallu yu bari moy seul ay bi ko defé non ci kaw lool mom motax mu nek ay bi gëna mag sik nekul ci ne qul wallahu ahad bo gisee muy tolo ci yeru alquran da fek tawhid bi nga xamantene mom lay taxawé dafa bat seuk te bo xolé qul bo xolé suratul fatiha li tax mu gëna mag yenen sari moy la fek lepp nek ci bir ndax bo la mana yi ngay wër ci yenen bir alquran yeb mi ngi ci bir suratul fatiha comme ni nga xamantene leral nañ ko ci tafsir suratul fatiha biñ defal walillahi hamdu wal minna baxal ci kaw lolu tamit turu yalla yi nonu la ñuy gëna magante itam sero ci lañu aju solo ci ni ñu gëna matalé et cetera légui nak ismullah alazam nak kon amna tour bo xamné li tax mu gëna mag yeneen yi moy le fait que dafa dajalé lan mbolam tour yi nek ci mbolam tour yi dugg ci comme suratul fatiha ni mu gëna mag yeneen sar mu da suratul fatiha kessa mo gëna mag alquran tawrat injil zabur ak yeneen téré yépp suratul fatiha dong boko jëlé mo leen gëna mag li tax ndax dama dajale mbolé mana yi nek ci bir yoy du deug ya deug la niki non hein comme ni nga xamantene yenen ti alayhi salatu wassalam lolou mën nga ko comprendre rene yenen ti alayhi salatu wassalam xam nga la nu farqu bayna ahli mursul duñu takale digeunte kenn ci yenen ti moy le fait que ñu nek ay yenen ay sa lolou amuñu ben niñu gëmé ki lañu gëmé ki gëmé ku ké amuñu différence sauf que nak buñu xolé ci ngeenelante ci magay ak ci gëneel gi xéet gi gëm ci yenen xéet yi ak yu mel nonu ak yenen ti bobu bi nga xamantene mom lañ wax précisément yalla lam ko rang ci ay may ci ay wétal ci ragal yalla ci ngeum yalla ak ci magay manam mu def ko ci ki lu mu deful ci ké ak mak yikiti maqama et cetera ci lañu gënalante ñom tamit motax mu ne tilka rasul faddalna ba'dhum ala ba'dhin yenen ti yango gënalante gënal nañ leen leen ci kaw lañu ni baax baax ok niki nonu wali itam non la mel ni ñepp nekké wali wala julit ni ni ñepp nekké julit koku ñoo ca yam statut musulman ñom ñepp ko yam ñom ñepp ca yam waye bo len xolé ci dans les moindres détails di nga gis ni am nañu gënalante seen bir to lo wudu ñepp yamuñu le bo xolé citoyens yi ñom ñepp yam ci le fait que ñom ñepp ay sénégalais lañ carte d'identité dong la ñor ak passeport lool mom ñoo ci nuro ba paré yam ay droit ci dëkk bi mais bo xolé ci bir amna luy waral lu ay compétences yu ki di yoré ak ay responsabilité yu ñu koy rang yu tax nak ñuko jox ay privilèges yo xamantene simple citoyen bi du ko am mbir mi ni la démé wallahi al-mathalu al-a'la lool bo comprendre di nga comprendre lan mo tax ñu nan tour bi mo gëna mag et cetera effectivement dëng kon mu ne wazaaba jamna damna jumhurul ulama li upp ci borom xam xam ila an ila dem ci de an li wer bo wor moy lillahi ñeel bur yalla taala ci kaw ci sman tour bo xamne aman moy wadde matale bo xamne yu sama def na ko tuddu al ismu tour ala gam bu gëna mag li upp ci borom xam xam comme ñom dañ ne lan en fait ismu lahi al azam existe na amna ismu tour bu gëna mag lutax wax dafa dajale mbolem yenen tour yi moy li nga wax legi wala comme fatiha sur fatiha nim dajale alquran yenen sa wala yelepp li manay nek ci bir te manay yep nek ci basmala basmala yep nek ci baag baag yep nek ci tomb mbole manay yep ñi ngi ci tomb bobu nek ci suufu baabi ay tomb bobu Allah deng waay gannaaw bañ waxe lool moy li upp ci borom xoxol majorité waay waxtalafu dono wuté nak fi tayini ci grañeem fantahad mu daadu mujju mu daytalo aqwalum seen kaddu ya seen wax ya ila waahidin jëm ci ben 20 ak ñaar fuk xawlan ci ay wax ñaar fuk wax ak ben kene le ismu lahi alazam kene leera du li la kene ne nodet neela kene le wax yep du won lol waye leela bamuy ñaafu ko ak ben acca ñu dem ci lim gi wa inshallah al awwal mu ñëk ba ndal ben bëgg ñëk wax ñu ñëk wax dañ né anno ne ka tour bobu mi ma bokk na ci ramne istara jagona allah bur yalla taala ajkaju bi ilmi ci xam xam walam yottali te wanu fekulul wanul alayhi ci mum ahadan kenn min khalqi ci mindefam lool lañ wax ah an kay am na tour bu gëna mag waye yalla ko teyel bop xam ko koku fi ilmil ghaib la nek indahu subhanahu wa ta'ala moko teyel bopum amul kenn ci minde fi kum ko won xam nga li nga wara xam moy borom subhanahu wa ta'ala bepp tour bo xamantene minde fi amuñu ci manam accès wala concerné wu len ni de près ni de loin du len ko won pas parce que dafa bëggul ñu xam ko mais ngir yeureum gi mu len yeureum parce que ñom nekku ñu place yo xamantene mën nañu dékku tour yoyu motax da koy teyel bofam yannabi sallallahu alayhi wasallam ñu koy junju ci hadith bu siiw bobu nek ci sahih Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي يوبور يالا بي تي ريو ماغي ملي ييكتيكي ماغي لاي نيان تي بيب تور ماغي لاي نيان تي ديكو جارا تي بيب تور بو خامتاني تودي نغاكو سا بوك سا ميتا بي نفسك او بمعنى واو dans fof aw bobu wa lay tek anzaltahu fi kitabika wacc nga ko ci sa tere bi mu nek tour yi nga xamantene mo nga wacc ci sa tere bi ñu diko gis aw wala bok bu nekul ci tour yoy allamtahu dang ko xamal ahadan min khalqika kenn ci sa minde fi nekul ci tere bi ni ci zahir motax mu ya waye amna ñuko xam ñoko xamal Allah Allah moy wone ni amna ay tour yu gaay yi di yor yo xamantene du du nekk yu zahir effectivement mais c'est parce que ñoñu ay place lañ pour recevoir tour ay réceptacle lañ pour mëna recevoir tour yoy effectivement yoy nak boko joxé ñu bokut ak ñako yello da nga lén di écraser wala nga joxé lén ko ci anam go xamné waru ñu ca joxé nona moy sans digël ga ca war da nga lén di gañ awwala bok istaftarta bihi yow ya ko yello jago ko teyé ko fi ilmul ghaib mu nek ci xam xam ghaib anda ko fa yow ma ngi lay ñaan ci barké lolu ci nga def al qur'an mu nek li natal sama xol li nga xam tane moy tax moy la xasayel sama tis ba pare moy yobbu sama jaxla ak sama yitté ak sama ndiakare ñaan la ñaan mu gën loloy ñaan yi ben kon lolou moy wané ni turu yalla yi ay façon la amna yo xamanteni dañ ko wacc ci alcorane ak hadith ñepp diko gis ak ci téré yi ñu waccé ci téré bu mëna doon ci yalla waccé ñu nekk ci am yo xamanteni mom kan moko xam moy xol ci jaamam yi ku ko neex mu xamal koko am lan lo xamna lan mom moko teye duko jangal ken ken du ci max ci minde fami lol mom nak legui nak borom xom xom yi ñi wal gi ñom dañu ne lan ñi wax du ndeuk ji moy lan moy ismullahi alazam ti yoy la bok nga xamantene yalla moko teyel bopam mom kesse te ken xam ko waaw dañu ñu ñoy ben groupe bi waaw ngay wax jojo xam nga lan la lanul wax jojo deugul wax do deugaru li wala ni deugaru dinañ ci ñew moy hadith bi yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam waxon ne yalla xamal na mako du deug ak tamit lu bare bare ci nitu yalla luñu xam wax nañ ni lan xam nañ ko te bokku na ci kan cheikh omar radhiyallahu anhu mi ngi ni neena mo xam nako wallahi yaangi rek kon mom moy wax ju nek ji ñaaral wax ji wasani ñaaral wax ji ma moy lo xamantene huwa moy ne han moy ma li nga xamne nakala o toxal nako fakhruddin ar-razi rahmalahu an jele ko ci baad len ci alul kashfi borom kashfi manam moy baat huwa huwa lo moy mom yeah mom dañuy wax la moy bismillah rahman ndax huwa du tektale lulul lan jëm borom subhanahu wa ta'ala ñi nga xamantene nit yalla deug lañ soone mom seen xel du mëna dem kudul yalla ndax ñom lan kenn rek lañu gis muy yalla luñu gis yalla lañ ci gis luñu deg yalla lañ ci deg bu fekke dene dañuy xalat ci yalla lañuy xalaté bu dé dañu gis xol mom lañuy gis té ci mom lañu gissé bu dé dañuy wax ci ay mbirum lañuy waxé té dañuy waxé di jëlé ci mom bu ñuy dox di dem ci yalla lañu jëm té ci mom lañuy juggé seen bir yepp yalla la motax boone mom seen xel meunta dem ci keneen kudul mom subhanahu wa ta'ala huwa turu yalla bu garaw la qul huwa allah bo xamul huwa parce que huwa boko xamul fofu mo gëna for sa baat allah fofu baat huwa bo mo gëna for baat allah huwa so xamul moy kan allah boba nga xam ko manam gëna leer boko xamul ñu la xat kenn ki kenn ki la kenn ko ko allah boba famat so xamul batay lam yalid xamuloko wala mu yulat batay bo xam wala mu yakul law ku fon ahad leer na yoy yep dañuy firi bat huwa هو الاول والاخر والظاهر والباطن موي كو نجهك امول لوكو في جيتو موي موم موي كو موجو دارا دو في نيك غيناو هو ها موي ظاهر مو فين تي ليپ لو فين الباطن موي كي نبو تي ليپ لو نبو mom rek la moma allah huwa huwa allah alladhi la ilaha illa huwa alim alghayb wa shahadati huwa arrahman arrahim huwa allah alladhi la ilaha illa huwa almalik alquddus assalam almu'min almuhaimin alaziz aljabbar almutakabbir subhanallah ma shakur huwa الله الخالق البارئ المصور لو الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ييب دا نيفي ريبات هو دي ديلو وات تي تورم اك اي ميلو سبحانه وتعالى ييب تي يالا لاي دال دكور بي موي دوزيام غروب بي فوالا يي مانام فمتا داغي خام مانام نيي واخني هو موي تورم بي غنوا ماك hadratu alhawiyya nga xamantene famu nekké huwa wal ñun dañ ko wax tamal alhahut hahut mo gëna fi ti kaw ci hadrat lahut wax bu kemana mo huwa amna ñu rekkon huwa la imam fakhruddin ar-razi nak rahmalahu tokhal nako ci lan jere ko ci len ci wa al-kash wa salisu nyatel bi annahu moyna allah allah moy ismullah al-azim az-zahir ayne moy tur yalla bu zahir iznah kat la yutlaqu deful boyal ala deful boyal bat bi ala ghayri ci kenen kurul yalla wo wote bat bi kat al mukhtar moy lañu tan andal muazzam te ñu gëna bari hatta mbete ka da xaw tuti an yanaqira mu fasu al ijma'u ijma' bar xoxo alayhi ci bi la wax xaw tuti ñu ne ijma' amna ci ne allah moy tur yalla bi gëna mag ndax mom mo dajale mbolam turi te kenn du ko joyal ci kenn ku dul yalla xama bo ne huwa mom la mën nañu wax kenen nit ci huwa diul moma manam d'ailleurs ki le pronom personnel la wala la pronom wa pronom personnel la hein voilà wa lolo alors que moy lui alors que buñ né Allah ken tuddé wuko kenen kudul mom deng wa aziya askana lan li sheikh abd nien serigne bu mag bobu abd al qadir al jilani radiyallahu anhu wax di askana lan koko ak ñeneen ñu dul mom ñom ñeneen ñu dul no d'accord ñom bëf nañu turbu mag bi amoy allah wa ñom junayd radiyallahu anhu et cetera moy turbu mag bi moy allah te moy ismullah al azam al zahir nitu yalla yi tamit d'accord nañ ci ne Allah moy ismullah al-azam wa mais ismu martaba la moy ismullah al-zahir lolou mu d'accord nañ ci motax même waxuma la nitu yalla mu ne la mais même borom xam xam yi dañ ci d'accord ba nga xamne xaw tuti ñu ne ijma amna ci motax ku xamul Allah rek mom mom mokay baña baña jox geudum baatu Allah Wa qala mun inna ma la amr ismu yustajabu def na ngul la ka ñeela iza bu fekente ne lam yakun nekul khairullah kenen ku yalla fi qalbu ki ci saxol bo gisé ismullah allah nek ismullah alazam nga di ci wo yalla te yalla du ko nangou c'est parce que kenen ku dul yalla da ne sa xol bo demé ba kenen ku dul yalla nek sa xol allah sa adafa te xolal lool so xolé moy nit ki su demé bok na ci liñ la waxon ci en ci biñu ubbi buntu bi jotay yi passé moy ne nit ko bu démé ba nga xamantene dafa jax jaxal tit amul benen yaakar ku dul yalla bu né yow yalla wuyu ko wala sa borom war rabi'u ñentel bi ñen moy ismullah alazam annahu ne kon mom moy allahur rahmanur rahim manam form bobu la ak jégué ismullah alazam li mais du ko ah astaghfirullah ma burki yaagi deg tay bi yaagi kire ah allah parce que xolal dafa jëf dafa bolé allah motax bo fa re bolé rahman xolal rahman nga xamné moy ismu bi marti martabatu uluhiyya bi nga xamantene ci la sto ci la yemowé ci arsham arsh moy être bi geuna mag bi geuna kawé bi geuna reuy nga xamné mo englobé mbolam yenen mbolam asamané souci lepp borom subhanahu wa ta'ala dafa prendre possession du pouvoir hein manam am manam am emprise ci aduna bi ci touram bobu di ar-rahman yaay dég ci kaw arasham ci mom lako ci touru ar-rahman bobu ci lako ci la ci la jëlé manam ci la istawa manam ci la prendre ci la jëlé notel ci la yémowé ci la hein prendre possession ci tourum bob moy istawa ala l'arsh ci touru ar-rahman ci touru ar-rahim xolou nit ko xamantene dafa dem ba yalla rek mo nek ci mom xol bobu day nek mom tamit benen arash bu ndaw bo xamantene bobu sax mo geuna garaw bu mag bi te ci touru ar-rahim la ci yemu we motax fa geuna kawé ba fa ci touru ar-rahman après bo démé ba ci souf nit ci nefi ak xolam ci xol bobu nga xamné benn point bu daw la mu yemu fa ci touru ar-rahim Allah nga gis nak ubbeku xam ba ci arash lepp boromam rek subhanahu wa ta'ala wala manam motax yantou fi sallallahu alayhi wasallam nan basma bismillahir rahmanir rahim mo ismullah azam daño melni ñun ñuul beut ak wex wex daño jégué wanto lool d'accord kon lool moy lan ñentel wax li ak jégué ismullah azam Allah wal khamis ñentel bi moy annawone moy ne lan ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum al khamis jurom yon yaangi ci jurom ñent jurom mom nga romb legi wala kon al khamis jurom yel bi annaw moy ne moy ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum d'accord xam nga wax na la rahman ak rahim al-hayyu ak al-qayyum da al hayyul qayyum kesse buñ ko béré amna ñu né moy ismullah al azam amana dina ci ñew bu ci ñewul xamal ni moy 22e wax bu ko tuddul inshallah ah parce que lutax ñu ne parce que xayu ah si yakana dina ko tudd yakana dina ko tudd wala si si dina ko tudd ci moy juroom ben la wax bi al ahayul qayyum kon nañ bayyi ba fofu kon ar rahman ak ar rahim ak al hayy ak al qayyum legi ñu ne li hadith ngir hadith mi nga xamantene mo wax ne bismillah al azam tour yalla bi gëna mag fi hatayn mi ngi ci ñaari ayatayn al ayatayn ñaar ayay moy bu ñëk bi nek suratul baqara ayat 163 wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar rahmanur rahim ne wa ilaahukum seenu bur bi ngeen wara jam ilaahul bur la bo xamne mom do nga yello jamu de kat waahidun kenn la la ilaaha deet bur bo xamne def nako jamu ci deug nga xamne yello na ci jamu deug illa nderahu mom yalla arrahman moy aju fess delu jiir mo ndi arrahim moy gadi yaatu yermade yaangi de ñu ne ci ay bobu la ne hadith bi daf ne ay bi la nek wa fatata ali imran ak ak ay bi ubi ali imran moy alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum alif lam mim allah bur yalla la ilaha det bur bu xamne def nako jamu ci deug xamne jamu ga na jari ñak jamu gay lor illa wa kudun mom bur yalla al hayy kay ji dund dund go xamantene amul fu mu tambale amul fu mu jexe dund go saxla te mbolam li dund ci dundam ga jele dund al qayyum moy nga xamantene mom mo taxaw bopom matal na mu taxaw bopom ba pare taxaw minde fi matal ko subhanahu wa ta'ala muy a 1 ak 2 ci a sot alam xola alam alif lam mim bi niñ ko bindé alam gis na ko mas lako mas subhana rabbi kay manam ñu nekkon hadith yi hadith bi daf ne bismillah al azam ci ñaari tour ci ñaari sar yi la ne ñu gis ne amna ñaar ben bu ci nek amna ñaar tour muy ar rahman ar rahim bi ci dess al hayy al qayyum ñu nekkon ar rahman ar rahim hayy al qayyum la wa sadis jurom benel wax bi annahu nekat moy al hayy al qayyum xam nga al hayy moy nga xamantene dafa dund dundam amul fu mu tambale amul fu mu am te bolam luy dund ci dundam la tambale koku ismu sifala turu melo la te mbolam bo xole mbolam melo yi mbolam melo yi ci dundu lañ ne tay buñ ne diu amna xam xam diu amna katan amna nam nam amna sañ sañ hein amna kaddu et cetera yoy ñuy wax ñuy muy melo borom subhanahu wa ta'ala bo gisee ñu nek ci yob yep dañu nek ci melok lan ci melo dundu ndax ku dundu du am xam xam ku dundu ku de du ku de manam ku dundul du meena du am kaddu du wax ku de du am katan ku de du am nam nam et cetera effectivement voilà Voilà. Donc melo bi nga xamne mo dajale mbolam melo yi moy al hayat moy melo dundu motax yalla bi mu nekké ki nga xamne mom dundum dafa sax amul fu mu tambalé amul fu mu yam té mbolam ñuy dundu ci dundum la joggé té senu sax day aju ci mom ciobaré mom manam ci dundum ci saxam mom manam dundum ci dundum lañ ko jëlé kon lol deja tour bay tektele lola boko lekkele tour bay tektele al qayyum moy melok manam mo tour la bo xamne qayyum moy ki taxaw bopom matal taxaw ga ba pare taxaw mindef gi matal senu taxaw lolou touru jef la ismu fi'l la parce que taxaw gis nga te bo xole kon mbolam luy exister ak lepp lu taxaw lepp lu nek law tax mu nek la waral lool yep ci borom subhanahu wa ta'ala manam moko taxal def ko taxaw ko def manam bo xole kon moy taxaw ba pare mom rek mo meuna taxaw bopam parce que kenen ku dul yalla manul taxaw bopam kenen ku dul yalla parce que deja le fait que ngay exister rek mënu exister sa bop da nga soxla kenen ku la exister alors que yalla soxla lu ko exister dafa exister naka jek bo xole da nga soxla kenen kurul yalla da nga soxla kula manam bo exister fan ngay ne il faut nga nek ben place ci espace yalla mu soxla wul lool ba para kon il faut que yalla bind manam yalla mo lay taxaw mo lay bind taxaw la ci nga nga am ba para mo lay taxaw ci def defal la circonstance yi tax nga meun existé ci place bi ak ci temps yi et cetera lepp lay doxal sey mbir ba tax sa existence di meun di continuer mo la koy taxawul ba para nak dila defal yenen ak yenen ak yenen te lolou ñepp lepp luy mindif la ko defal kon mo taxaw bopam ci anam gu mat seuk ba para soxlawul kenn ba para mo taxaw ñepp kurul yalla da nga soxla dara da nga soxla lenen comme noy kon fo nga am air air bobu yalla ko bind taxawolako yalla soxlawul lol et cetera ak yenen ak yenen legui lolou turu jëf la mbolem yi nga xamantene dañ nan yalla moy def nangam moy def nangam moy def nangam yoy yeb ay turu jëf lañ yo xamne boko xolé ci deug deug da ngay gis ne day taxawat ci bir al qayyum bo xolé nak al jëf sifat yi ak af'al yi manam jëf yi ak melo yi ñom ñoo sax ci jëm ji manam ñom ñoy motax ñu ne tour bi gëna mag nga xamne mo dagale mbolem melo yi ak jëfum yalla ci bopam subhanahu wa ta'ala moy al hayy al qayyum day nga xamne lu fakk nga bolale non ñu ne mo ismul azam legi nak lolu ben wax la mais xolal raisonnement mais dafa am hadith bu ko jappale bu jappale wax joju li hadith ngir hadith al ismul azam bi wax ne ismul al azam fi salasu suwar mi ngi ci ñetti sar al baqara wa al imran ak al imran wa taha ak taha denga te bo xolé al hayy al qayyum al hayy al qayyum non ñaar tour yoy ba pare dañu ñew bu ñewé tamit dañuy dajalo ci ñetti sar yi dong luñu ñew ci al qur'an ba al qur'an daj moy la baqara al imran ak taha sourate al baqara ci ayatu kursiy la ñewé allah la ilaha illa huwal hayy al qayyum sourate al imran moy ci njaal bin bi allah la alif lam mim allah la ilaha illa huwal hayy al qayyum ci sourate taha mi ngi ñew ci wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum dem firina ñu yeke bi ci dess wa anat moy toroxluna djubluna al wujuhu mbolam jëm yi lil hayy jëm ci al hayy al qayyum motax ñu ne ismullah al azam moy al hayy al qayyum te wax ji anodin wul de bi bi bok na ci gëna deugar andak na nak wala waxtaro tan na ko kan kiko tan lu mag al imam abu zakaria muhyiddin yahya ibn sharaf النووي رحمه الله وجمع اك مbolo ci borom xomi tan nañ ko top na wax nañ ni li wax nawwi tan moy deug man nak mo don tan nak mo te wika xawmako han ko li la ah tour wi de magna de lu ci mën ci xew parce que señ bi wallahi hayyul qayyum wa fi yeme lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol yantibi sallallahu alayhi wasallam badar 313 bi la don def ya hayya hayya ya hayya qayyum khara badar bi ñaan bi lon allah 313 te ñom 313 xam nga moy nombre bobu d'ailleurs gaay dañ ci wax ay mbir yu yeme après dina am lu mu la ci wax inshallah ben xew xew quoi ko xamantene inshallah wala pour nga comprendre lan la inshallah lan la bëgg wala du nak ap secret bu spécial ak yoy mais ben événement la rek inshallah deng wasabi'u jurom ñaarel bi sept wa moy lan annawone mom moy al hannan wal mannan badi'u samawati wal ard zul jalali wal ikram ndax lan dafa am hadith bu wax lol bo xamne yentim sallallahu alaihi wasallam dafa gis kuy ñaan ñaan gi mu ne wat na ne ñaan na yalla ci tour bi gëna mag ci ismullah azam bi nga xamantene sa ñu ko ci ñaané muuyu ko al hannan wal mannan wa mu ne ya hannan ya mannan wala non la ya hannan wa mannan badi'a samawati wal ardi dhal jalali wal ikram wala motax kon moy al hannan moy nga xam dina dafa tar ji am ciofel ci jaamu mi moy hannan al mannan moy ki xamne dafa tarji xewul yu muy defal jammami badia moy ki nga xamne mo fent as samawati asmani wal arda fursi zul jalal moy borom maggay upp xelu minde fo ikram ak terang gu reuy waaji bi mu ñaané lool yeen tib sallam ne wallahi watna ci nga xamne sama loxo lu sama bakkan mi ngi ci loxom o ñaan na ci turu yalla bi gëna mag bi nga xamne sa ngi ko ci ñaané mu wuyul dang kon lool mo motax bo xolé lool benen la motax borom xom yu bari tan ko ñom tamit wa saminu jurom ñettel bi anna wona kan moy badi'us samawati wal ardi zul jalali wal ikram moy 8 bi moy 8 bi moy comme 7e bi sauf que dañ ci dindal hananul manan wala manam ñom dañ gis ne hadith bobu la sauf que pour ñom do hanan rek manan bi motax ñu kiko mais le fait que mu nek badi'us samawati wal ardi et puis comme bismillahir rahman dafa nek ci alquran te baat yi mi ngi ci alquran badi'us samawati wal ardi motax ñu tanuko d'accord wa tasi'u jurum nientel bi annawone moy lan la ilaha illa huwa al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ki tamit dafa am ku ñaan yalla allahumma nasal ko bi annaka antal lahu alladhi la ilaha illa huwa ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yeenbi sallallahu alayhi wasallam tamit daani waane waatna ci ñaan sama loxo mi ngi ci bakkanam ñaan na ci turu yalla bi geena mag bi nga xamantene sa ñu ko ci ñaané mu wuyu lool mo motax d'accord moy la la ilaha illa allah bur wo xamne def nako jamu ci deug jamu koy jar ñak jamu koy lore illa kullu mom bur yalla al ahad moy kenn ki nga xamantene mom dong la asamar moy ngeunk han nga xamne mom la ñepp soxla te soxlawul kenn alladhi bi nga xamne lam moy sang bu mag bi nga xamne ñepp ci mom la ñu jublu alladhi moy nga xamne lam yali du jurul kenn wala mu latte kenn juru ko wala mu yakun te manam juddo wul ci dara amul dara lo xamantene mom motax lola yalla lol motax yalla am walam yu latte manam astaghfirullah manam mom dara jogewul ci mom nek ku juddo ci mom ku genné ci amul walam yu lat teet amul kenn ko dara lo xamantene mom ci lola la jogé walam yakun te deet mukk loho diko ñeel ku fuwan muy ak denda manam ak nawle ahadan mu kenn mom yalla amul lolu amul ben nawre wax ji nak hadith bi ma la wax sank qala waxna al hafiz ibn hajar rahimahullah mom al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani rahimahullah borom fathul bari okay ak benen terbu al hafiz ibn hajar bin bulughul maram okay c'est nak denga neena huwa gis nga wax ji nak al arjah moy bi geuna note min haythu sanad ci buñu xolé cyallale gi ci walu cyallale min jami'i ma ci mbolam li nga xamne wara da rot na fi zalika ci li bepp yi hadith yi rot yepp hadith bi mo ci geuna deugul bi wax ci affaire ismul allah d'accord dagne wa lolu motax am ñu tan ni kon bi la wa wal ashir fukel bi annahu nakar mom moy lan zul jalali wal ikram zul jalali wal ikram waxna ko sank ndax xam nga turu yalla yi da yalla turum yi wala melom yi dafa am yo xamantene hein jalal la ismu jalal la am yo xamantene ismu jamal la day woné ak magay ak jalal manam magay majesté han di wona ak manam ak majesté ak magay xam nga rek ak yi ci dess di wona terangam gu mat bo xolé touru yalla yépp so len bolé so len xolé ben par ben mën nga len classer non comme bi wax ci yermande rahman rahim ay ghafur di djegalé ghafar ay yoy han ay basitu nga xamne moy ta ak yoy yépp boko xolé yoy yépp mën nga len duggal ci jamal gi tar gi bo xolé par exemple ay muntaqim han ay hakimu ay hakimu han ay qadiru qadir yoy meun nga ko duggal ci jalal gi nana buy woné magayam buy woné majestéam du deug légui nak tour ben tour nak moy tour yalla bo xamné dafa dajalé lepp ñaar melo yi melo majesté ak melo beauté bi muy zul jalali wal ikram motax ñom ñu ne wi moy ismu la ilaha illallah to yalla bi mom tamit yeme na de wa bu yeme la suratul rahman rek la ñew te ñaar yon la ci ñew ci suratul rahman kesse la ñew te ar rahman nombre sar bi moy numero 55 te moy mujibu ki xamne moy nangul lepp nanguy ñaan yef té ismullah azam moy tour bi nga xamné lo ci ñaan yalla nanguko lo ci def yalla nanguko ba paré jul jala lol ikram dajalé mbolé melo yoy jul jala li wal ikram nek tour bo xamantene comme ni nako ci suratul rahman té xolal té ci rahman bobu lay wax né allamal qur'an mom la ar rahman bobu allamal qur'an mo jangal al qur'an ci touru ar rahman la yalla jangale al qur'an ci sar bobu nonu dong ba pare khalaqal insan ci le binde doomu adama ci touru rahman allah mahul bayan ci lako jangale wax te mom la wax ne bu ñepp bu fi joge zul jalal wa ikram mo fi dess kullu man 'alayha far ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام بي نيب ديمي با الجنه اك سفر نيب انستالي و كين كوتي نيك فاغا نيك من تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام تي ñaar yoy rek la ñew ci alquran te comme ismu la rafa mi ngi ci alquran mu ne kon moy ذو الجلال والاكرام ni entre khayru qayyum ak zul jalal wal ikram Allah fu borom bi rek mo xam mo may tan deug waye num tagge bopam rafet na lol ma sha Allah alhamdulillah alhamdulillah wat koku mo ñata mo nak fukel bi ha wal hadi ashar fukel bek ben annahu moy rabb xamna dañuy baye ba jotay bi ñu yeggal la insha Allah su ko rafé ñu gëna mëna taxaw tuuti ci ben bu ci nek insha Allah kon ñu yam ci 11 bi voilà wala ñu tambalé 11 bi wa ñu tambalé 11 insha Allah insha Allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin